Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Dziś niedziela, więc czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Navigatora. Arkadiusz Rzekiet, witam. Kierowcy jadący drogą S3 w województwie lubuskim, uwaga, bo doszło do wypadku w Nowej Soli na trasie do Polkowic. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe z samochodem dostawczym. Jedna osoba w wyniku wypadku została ranna. Droga najpierw była zablokowana przez jakiś czas, teraz wyznaczono objazd dawnym odcinkiem drogi krajowej numer 3. A to utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. A teraz dobra wiadomość dla jadących autostradą A1 na odcinku Włocławek-Toruń na wysokości miejscowości Odolin w pobliżu Ciechocinka. Był zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Gdańska, bo w barierki uderzył samochód osobowy. Teraz nie ma w tym miejscu już żadnych utrudnień. Jutro rano w Lubuskiem drogowcy rozpoczną cząstkowy remont nawierzchni na trasie 32 na odcinku Sulechowa do Wolsztyna w Kargowej. Przejazd będzie odbywał się wahadłowo, może również wystąpić krótkotrwałe wstrzymanie ruchu. Prace potrwają do środy. 22 5 3 i 2 0 to nasz specjalny numer do Radio Navigatora. Jeśli na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Kolejny informator dla kierowców za godzinę. Radio Navigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja, mija 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja 8 miejscowości w gminie Łaziska. Lokalne władze nie chcą czekać, aż okaże się, jak wysoka będzie fala. Polscy weterani wspominają zdobycie Monte Cassino. To było dokładnie 70 lat temu. Do wieczora spore utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy. Zamknięte są Aleje Ujazdowskie. Wójt gminy Łaziska w województwie lubelskim ogłosił ewakuację mieszkańców 8 miejscowości. Komunikat dotyczy Kępy Soleckiej i Gosteckiej, Braciejowic, Zakrzowa, Lasu Dębowego, Grabowca, Wrzelowa i Koła. Zygmunt Pyć tłumaczy, że woli ostrzec ludzi o potencjalnym zagrożeniu powodzią i dać im możliwość wyjazdu, niż czekać do ostatniej chwili, tym bardziej, że informacje od synoptyków nie są precyzyjne. Jeździmy z policją i komunikat odczytywany jest na poszczególnych wsiach. Nie wiemy tak do końca, jaka fala tutaj do nas dotrze. Dlatego, że mamy sprzeczne komunikaty. Dwa dni temu mówiono nam, że fala w Annopolu osiągnie 720. Dzisiaj się mówi, że już 740. Także ta fala rośnie. Według prognoz fala kulminacyjna na terenie gminy Łaziska ma przejść jutro w południe. Także w Sandomierzu mieszkańcy Nawały spoglądają z niepokojem. Fala kulminacyjna jest tam spodziewana około 2 w nocy i ma mieć 780 cm. Takie są informacje na tę chwilę. W Sandomierzu jest nasza reporterka Grażyna Szlęzak-Wójcik. Prognozowany stan wody jesteśmy w stanie przyjąć i przeprowadzić, powiedział Jacenty Czajka, kierownik Sandomierskiego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zawsze się boję mówić, że nie ma zagrożenia, bo zagrożenie zawsze istnieje, ale nie, no to nie przy tej wodzie. Duże znaczenie mają wyremontowane po ostatniej powodzi wały i cały system przygotowań podjętych już kilka dni temu wspólnie przez służby ratownicze, mundurowe, administrację i samorządy. W Sandomierzu są dodatkowe siły. Około 600 strażaków, żołnierzy i policjantów, którzy pracują przy wałach. Ludzie są spokojniejsi. Widać, ile ludzi jest, jak to wszystko przygotowane jest. No nauczyło nas to wszystko. Dawniejśmy się sami bronili. Mieszkańcy prawobrzeżnej części Sandomierza i kilku tarnobrzeskich osiedli cały czas przychodzą na wał i obserwują rozwój sytuacji. Niektórzy wywieźli już bardziej wartościowy sprzęt, samochody i maszyny rolnicze. Część osób spakowała najbardziej potrzebne rzeczy na wypadek ewakuacji. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak-Wójcik, Radio Kielce. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Dla nich to jest wyjątkowy, poruszający dzień. Polscy weterani dokładnie 70 lat od zdobycia klasztoru na Monte Cassino znowu spotkali się w miejscu krwawych walk, które aliantom otworzyły drogę na Rzym. Tak tamte dramatyczne wydarzenia w rozmowie z naszym reporterem wspomina porucznik Paweł Dąbrowski. Mieliśmy takie małe namioty. Dowódca szwadronu mówi: idź i odpoczywaj. Ja poszedłem, więc odpoczywałem, ale z tym płakałem. Może jakie pół godziny. Nie dlatego, że jestem żywy, ale dlatego, że tyle moich kolegów poległo, a ja jeszcze jestem tutaj. Moja rodzina przyszła mnie na myśl, którą zostawiłem na Syberii. Ojca, brata i siostra, która rodziła się na Syberii. Inny żołnierz, podporucznik Waldemar Dąbrowski, tak wspomina swoich towarzyszy broni. Jestem dumny z nich. Do mnie szli, nie patrzyli na trud, na rany, ginęli. Ja miałem szczęście, nie wiem, od Boga. A moi koledzy w jednym dniu, kilkunastu od razu uległo, na Pasokorno szliśmy na Monte Cairo. Dwa pułki, 15 i 3 karpacki. W walkach o Monte Cassino zginęło 923 polskich żołnierzy. Prawie 3000 zostało rannych, a niemal 350 uznano za zaginionych. Im bliżej początku mundialu, tym częściej Brazylijczycy wychodzą na ulicę. Sprzeciwiają się temu, że władze wydają publiczne pieniądze na sportowe show zamiast na edukację czy służbę zdrowia. Brazylia mimo gospodarczego sukcesu ostatnich lat nadal jest państwem ogromnych społecznych kontrastów. Więcej na ten temat reporter Trójki Marcin Pośpiech. Dzielnice biedy obok strzeżonych niczym fortece luksusowych osiedli. W brazylijskich miastach taki widok to nic nadzwyczajnego. Co prawda w ciągu ostatnich 15 lat dzięki programom społecznym wiele osób opuściło strefy ubóstwa, to nadal równie wiele pozostaje do zrobienia. Między innymi jeżeli chodzi o wyrównywanie szans w edukacji. Jak mówi Monika Pietrusewicz, Polka od 10 lat mieszkająca w Rio de Janeiro, dobra szkoła jest dla nielicznych. Szkoły publiczne w Rio są tylko dwie dobre, do których bardzo się trudno dostać. Dodatkowo, jak tłumaczy Roberto Padula, prawnik zajmujący się kwestiami podatkowymi, ludzie niezamożni w stosunku do swoich zarobków do państwowego budżetu wpłacają najwięcej. Jeśli zarabiasz 700 reali, zapłacisz 27% podatek. Jeśli masz 700 milionów, prawdopodobnie twoje pieniądze są wyprowadzone gdzieś za granicę, a urząd skarbowy nie może ich namierzyć. Brazylia jest 7. największą gospodarką świata i największą w Ameryce Południowej. I na koniec jeszcze przypominamy kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej, że dzisiaj są spore utrudnienia w centrum Warszawy. Trwają zawody dla rolkarzy i rowerzystów i w związku z tym aleje ujazdowskie są nieprzejezdne dla samochodów i autobusów. Nie przejedziemy także przez Plac Trzech Krzyży i tak będzie co najmniej do godziny 19. O 17 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Z każdym kolejnym dniem ma być ładniej. Jutro może jeszcze przelotnie padać, ale będzie też więcej słońca. Od wtorku wyższe temperatury, z którymi przyjdą burze. Środa bez deszczu i z temperaturami do 29 stopni. Dzisiaj w nocy padać może na Podlasiu i na Pomorzu Zachodnim od 4 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. Impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego, małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru, a lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali, żeby posłuchać drugiej odsłony siesty, przynajmniej częściowo. Może pierwszego, może drugiego utworu przynajmniej i wierzę, że już one sprawią Państwu frajdę. To znaczy tym spośród Państwa, którzy się na mnie jakoś ciężko nie obrażą za przekroczenie granicy dobrego smaku. Mianowicie chciałbym sięgnąć po utwory deszczowe. I ktoś może powiedzieć, że no za grosz nie mam przyzwoitości. No ale ja tak wyglądam za okno. Widzę, że już nad Warszawą na słońce i że jest go coraz więcej i że te fale ostatecznie nie są aż tak wysokie. Więc skoro tak, to może nie wpadajmy przedwcześnie w rozpacz, a zrelaksujmy się przy deszczowej piosence. No właśnie, chciałbym takich deszczowych piosenek Państwu podsunąć kilka, może trzy na początek, skrajnie od siebie różne, więc każdy wybierze ten nastrój, który mu akurat najbardziej pasuje. Niekonwencjonalnie rozpoczęliśmy jak nas jest, prawda? To rzadcy Beatlesi, którym deszcz, jak słyszeliśmy, nie przeszkadza. Nie inaczej będzie i tym razem. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I am happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, singing, just singing in the rain. Joe Williams i orkiestra Counta Boysiego. I w tym naszym deszczowym tryptyku jeszcze moment może o włos bardziej liryczny. Wciąż zresztą nie wyłączamy starego radia. Ray Charles, jak państwo pamiętają, Ray, jak nikt inny na świecie, śpiewał standard Hugiego Carmichaela Georgia. No i ta Georgia jakoś tak mu była bliska, że potem zaczął precyzować, co w tej Georgii właściwie podoba mu się bardziej, co mniej. Stąd też powstała i taka piosenka. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Yeah, baby. And a heavy rain falling, seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia, said a rainy night in Georgia, love, Lord, it's just raining all over the world, baby. That's the way I feel tonight, it's raining all over the world. Look at him. Sign of flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Oh Lord. And a distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. Oh, that's lonesome. This rainy night in Georgia, it's a rainy night in Georgia. It's just raining, raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. How many times car, and then I'm gonna take out my guitar just to pass some time. Are you with that, mama? Then listen to this. When it gets late at night and it's hard to rest, I'll hold your picture to my chest and I'm gonna feel fine. Yeah, yeah, baby. This rainy night in Georgia, oh yeah, such a rainy night in Georgia. Raining all over the world. Yes, it is. I know it's raining all over the world. Help me. Take out my guitar just to pass some time. Oh, oh, oh, oh, yes, I will. And girl, late at night, it's so hard to rest. That's why I hold your picture to my chest, and it make me feel fine. I feel pretty good now. I feel all right then. But still, this rainy night in Georgia. Yeah. What a rainy night in Georgia. I believe it's raining all over the world. That's the sad news. It's just raining all over the world. I know it's raining and raining in my soul. It's raining all over me. Let me know it's raining all over the world. You hear what I'm trying to tell you, woman? That's why I'm just sitting here now trying to finish off this last little half pint I got, you know. And I don't know what I'm supposed to, but you know, as I think about this and I feel like I know good and well that I'll be all right in a little while, because, you know, I can just get my hands on some sterno, you know, and everything. I'm almost gone now, but I wish you would stop the rain. Somebody up there ought to turn it off, you know, especially since it's raining all over the world, you know. Rainy Night in Georgia, Ray Charles. Ilekroć słucham Raya albo Armstronga, myślę sobie, to są takie postacie, które gdzieś mamy zawsze z tyłu głowy. Mówimy, okej, Armstrong, Ray Charles, świetnie, legenda, geniusz. Ale tak naprawdę nie sięgamy po te płyty i właściwie zapomnieliśmy, co oni mieli nam do przekazania. I potem, ilekroć włączam tego Raya Charlesa wraz z państwem, słucham go często w sieście, to myślę sobie, no nie, on naprawdę był niedościgły. Niezrównany. I kiedy dzisiaj próbuję jakoś rozpaczliwie znaleźć kogoś na jego miejsce, no to przez chwilę myślę, nie wiem, Stevie Wonder, częściej Prince, ale Ray, on był jeden, przejedyny. Ray Charles, przed nim Joe Williams, a jeszcze wcześniej Beatlesi śpiewali o deszczu i jakoś ten deszcz im nie przeszkadzał, ale my mimo wszystko sięgnijmy po parasol. Parapluie to jest piosenka Brassensa, sięgnie po nią zespół Le Pomme de Madouche, który to band jest zasłuchany, wcale mu się nie dziwię, w legendę Hot Club de France i sztuki gitarowej Django Reinhardta. Il pleuvait fort sur la grande route, il cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. On s'est touchant l'ombre de sa frimousse, d'un air très doux, il m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parti. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour le garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'il me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vu tout petit partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change. Il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change. Legenda Django Reinhardta wciąż żywa, jak słychać, i nie tylko w tym zespole, tak naprawdę wciąż gra się w tym stylu i pozostaje on jednym z najbardziej wymagających dla gitarzysty. To jest bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka. No a jednak ludzie się porywają na takie muzykowanie i ktoś mi podrzucił ostatnio taką płytę zespołu, który nazywa się Monsieur Périnet. Dość myląco, gdyż jest to zespół Kolumbijczyków, więc się powinien nazywać jakoś po hiszpańsku może na przykład. Oni w tymże zespole Monsieur Périnet próbują za wszelką cenę nawiązać do tradycji Hot Club de France i na szczęście im się to nie udaje. W związku z tym powstała rzecz zupełnie nowa, bardzo moim zdaniem świeża, twórcza, odkrywcza, z takim jungle unoszącym się gdzieś hen na chmurce, i to jest bardzo miłe. No to próbujemy. Mes yeux se prawda, że miło? Nieortodoksyjnie swingujący Kolumbijczycy dostarczyli mnie przynajmniej sporo frajdy. Mam nadzieję, że i państwu, niektórym spośród was. A jeśli są tacy, którzy mieli frajdę ze swingujących Kolumbijczyków, to może oni się nie obrażą, jeżeli ja teraz ściągnę z półki parę bardzo zakurzonych płyt, które tam stały od... Chyba mnie jeszcze nie było na świecie, to znaczy, że gdzieś tam pewnie i w pobliżu biegały dinozaury, a ja jednak te płyty ściągnę, bo mnie kuszą. To są mianowicie stare bolera. Więc zacznijmy od dobrej znajomej i artystki, i piosenki. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú, tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Havana, lat 50. i Celia Cruz. A ja mam jeszcze taką piosenkę dla państwa, może też niektórzy ją pamiętają, bo uczynił ją sławną jakiś czas temu Ibrahim Ferrer. Był już wtedy bardzo starszym panem. Było ujmujące, że dostał nagrodę Grammy za debiut, a miał lat chyba z 80. I on wówczas sięgnął po tę piosenkę. Ludzie myśleli, że to jest jego utwór, bo tak bardzo uczynił ją swoją. A on tymczasem sięgnął pamięcią do lat młodości i do Kuby lat właśnie 40. i 50. i przypomniał sobie ten temat, który wówczas w owych latach brzmiał mniej więcej tak, jak w wersji Antonio Machina. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Antonio Mancini, Dos Gardenias. Jak wtedy aranżowano? Słyszeli państwo te wijące się klarnety basowe, to coś nieprawdopodobnego, i zaraz potem te blachy. Jakże szerokim gestem, jak inteligentnie. Ja nie wiem, czy dzisiaj już wszyscy o tym zapomnieli, może z wyjątkiem Krzysztofa Herdzina, który mógłby swoim talentem obdarzyć jeszcze resztę świata, jeżeli chodzi o aranże, ale poza nim smutek i nostalgia. No a skoro o smutku i nostalgii mowa, to chciałbym sięgnąć do takiego zespołu. To jest stara meksykańska piosenka, my czasami ją tutaj przypominamy, śpiewa nam Rolando Villazón albo Lucho Gatica z Chile, może państwo pamiętają. A teraz chciałbym taki właściwie hurdana owych czasów, tylko z Meksyku, zaprosić. Los Tres Caballeros. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Esta estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Los tres caballeros. No, oczywiście oni późniejsi byli troszeczkę niż Hurdana, mój ulubiony, który to chór, jak państwo pamiętają, w Polsce śpiewał w końcu chyba lat 20. i z całą pewnością przez lata 30., które wzruszają mnie nieodmiennie w muzyce, w kinie. Więc jeśli państwo pozwolą, tego najstarszego radia dzisiaj w Sieście wciąż jeszcze nie będziemy wyłączać. Ja znalazłem, to nie wymagało zresztą specjalnie długich poszukiwań, bo rzecz była dostępna w całym kraju swego czasu. Znalazłem taką płytę skompilowaną przez panią Katarzynę Zimek. Jest to płyta Tang polskich z lat 20. i 30. właśnie. I z wielką radością i wzruszeniem wśród tych nagrań odkryłem takie z roku 1934, które jest nagraniem głosu Wiery Gran. O Wierze Gran od czasów książki Agaty Tuszyńskiej słyszeli absolutnie wszyscy, ale skoro jest to książka o pieśniarce, to może nie wypada, żebyśmy jej samej nigdy nie posłuchali, jak państwo sądzą. Wiera Gran zatem w Sieście. Dzieje się ze mną, tak jest mniej więcej od 3 miesięcy. Wciąż pytam do ciebie daremno i mam w podzięce twój drwiący śmiech. Pozostaw mi chociaż nadzieję, że kiedyś wreszcie ja cię upieszczę, bo cóż, że za tobą szaleję. To nie jest jeszcze największy grzech. To grzech usta mieć gorące jak ty. To grzech w krąg rozsiewać mrzonki i sny. To grzech w dziwnych oczach taką mieć moc, że je widzę przez sen, co no. To grzech taką białą długą mieć dłoń. To grzech kwietny pląk rozsiewać w krąg woń. To grzech tak jak ty srebrzysty mieć mieć. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Gera Gran, rok 1934 i z tej samej nieomal chwili, tylko z drugiej strony Atlantyku, u źródła tanga, Carlos Gardel. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Carlos Gardel, największa legenda w dziejach tanga. Koniec lat 20., początek lat 30., nie znam dokładnie daty tego nagrania, ale wybrałem je specjalnie, bo ogromnie mnie interesuje, czy państwo słyszeli to, co się działo pod głosem, pod linią melodyczną. No więc działy się rzeczy dość ważne dla historii tanga, bo jeśli by melodię, którą śpiewał Gardel, nagle zabrać jakimś cudem, sprawić, że się ulotni, wówczas pozostanie coś, co zwykło się nazywać akompaniamentem, ale w tym konkretnym wypadku ten akompaniament przez długie, długie lata żył własnym życiem. A to jest nagranie z epoki, też lata 30. Jorge Ardu. Thank you.